लपका झपका लपका झपका लपका झपका लपका झपका हो ए लपका झपका लपका झपका लपका झपका लपका झपका हो हंकी डोरी दिल की स्टोरी हमसे है नहीं है औरों से एवरीडे की है टुडे की लेना देना क्या टुमारो से गमों के हाथ में है तेज उस तरह करेंगे मुश्किलों से हम परहेज किस तरह हमारी और ही हवा को मोड़ के जिएंगे जम के जीना चाहे जिस तरह ओ यारा लपका लपका लपका लपका लपका लपका लपका लपका हो लपका लपका लपका लपका लपका लपका लपका लपका हो सर झुका के मुंह फुला के खाली बैठना फिजूल है अपना मौका खुद बनाओ अपना फंडा है उसूल है खुशी की डाल से उछल के तोड़ ले निचोड़ जिंदगी है ताजा एक संतरा हमारी और ही हवा को मोड़ के जिएंगे जम के जीना चाहे जिस तरह ओ यारा लपका लपका लपका लपका लपका लपका लपका लपका लपका लपका हो लपका लपका लपका लपका लपका लपका लपका लपका हो मुट्ठियों की गर्मियों को हम अपनी डिग्रियां बनाएंगे आड़े टेढ़े रूल्स हैं जो वो सारे तोड़ के दिखाएंगे हमें बच्चा ना समझे कोई हमें कच्चा ना समझे कोई चाहे whatever चाहे whatever back off people रुको ना टोको कोई लेक्चर ना थूको कोई चाहे whatever चाहे whatever हमको ना पकाओ इस तरह ओ कोई यारा साथी प्यारा घर जो दिलदारा बन जाए साथ यूं ही चलते चलते किस्मत का तारा बन जाए मिले जो हम सफर हसीन हो सफर रहेंगे एक दूसरे से दूर किस तरह हमारी ओर ही हवा को मोड़ के जिएंगे जम के जीना चाहे जिस तरह ओ यारा लपका लपका लपका लपका